Oeh. Nou, dat was even een zenuwachtige toestand. En daarvoor was er een, twee hele interessante gesprekken alweer vandaag. Het is niet te geloven. Even denken, wat gaan we doen vandaag? Heb jij nog je ding kunnen terugvinden? Wil je er iets over vertellen? Kijk, daar ligt nog de helft van mijn Infinity. About... Deze. Er zat nog een rondje aan, zo. Met de jouwe is die nog herkenbaar. Zo, hallo. Ben je aan het doen? Ik ga gelijk die trampoline. Oh, wat? Ik ga naar die trampoline. Wat zeg je? Ik ga naar die trampoline. Oh, ga je springen? Oh, dat is leuk. Oh, mag ik mee? Wat? Mag ik mee? Ga even op die trampoline. Ja, ga dan. Kom. Ga je ook naar de trampoline of zo, of niet? Hè? Ik ga gewoon, ik moet, hij is nog maar heel jong, ik ben 4 jaar ouder dan hem. Oh, je houdt hem een beetje in de gaten. Ja. Nee, wat zeg je? Jij bent er nog maar 1 dol. Ja. Ga jij springen dan of niet? Oh, ga jij springen? Ja, nou, er zijn een paar kinderen. Jij kent ze wel. En die gaan nu even geluidskunst maken. Ik kan nog gelijk van de trampoline opnemen. Ja, ga ik doen. Ja, heel hard springen hoor. Ja, op het allerhardst. Ja, maar wel voorzichtig hè. Ik ben heel hoog. Mel. Ga door. Hallo? Kijk. Mel. Oh nee, ons superheldenhuis. En onze stoelen. Eén van jullie gaat springen en de ander gaat luisteren. Op zijn beurt. Ikke. Wat wil je? Luisteren. Wil jij springen? Ja. Ja? Ga je allebei springen nou? Ga ik weer luisteren? Ja? Dat wil je niet meer. Ik wil luisteren, omdat Oh, jij wil luisteren? Nee, ik wil. Je mag wel luisteren, maar ik wil superhuizen. Meegemaakt, hè? Heb jij iets engs meegemaakt? Nee, dat wel, joh. Dat brandt bij mij in, bij mij vlak bij de vlak brand. Bij onze straat was. Brand? Ja, vlak bij onze straat. Nee, godverdomme, dat lijkt me heel eng, ja. Twee straten verder. Ja joh, er was heel veel sirenes en zo. De brug waren zelfs afgestoten. Oh, ja. Moet je binnen blijven dan nog wel? Nee, we konden gewoon van de afstand kijken. Oh, moet je buiten. Ja, oké. Kunnen we niet een snel superheldenhuis terugkrijgen? Welk superheldenhuis? Daar. Oh, die. Oh, ja. Met laarzen. Hij is daar bij die andere. Bij de andere schommel. Ja, dit is ook wel lekkerder. Ja. Ja, ik heb geen idee.